Amor, amor, my love. This word so sweet that I repeat means I adore you. In amor, amor, my love. Would you deny this heart that I have placed before you? I can't find another word with meaning so clear. My lips try to whisper sweeter things in your ear, but somehow or other nothing sounds quite so dear as this occurrence word I know. Amor, amor, my love. When you're away, I know there's no day, and I know that nights are lonely. Amor, amor, my love. Make life divine, say you'll be mine and love me only. Laten we het dus over de liefde hebben. Dat dacht ook Benny King in de jaren 60 met Amor. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 11 april. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, kindermarketing en paaseieren. Creativiteit kent geen leeftijdsgrens. En nieuwe gedichtenbundel Parels in de Mist. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je erbij bent. Shadow. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. A little runaway child, gave my heart an engagement ring. She took everything, everything I gave her. Oh, sweet 16. Built a moon for a rocking chair. I never guessed it would walk up my front. Someone's building candy brain to fill it in. Would it do anything for my sweet 16? Oh, I'd do anything. A little runaway child. Well, memories will burn you. Memories go older as people can. They just get colder like sweet 16. See, it's clear, baby, that you are all through. Ik weet niet zeker of Sweet 16 tegenwoordig nog mag, maar Billy Idol had het er nog over. En daarvoor Aretha Franklin en Willing to Forgive. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. De Action, Amazon, Bol.com en Lidl moeten zich allemaal binnenkort verantwoorden bij de reclamecodecommissie naar aanleiding van klachten over kindermarketing voor chocolade verrassingseieren en gevulde chocolade-eitjes. De details hoort u van Frank Lintner van Foodwatch. Hij is bij Herman de Bruin. Frank, welkom. Hallo. Ja, jullie hebben weer iets gevonden wat niet helemaal in de haak is. Maar wat kan er nou mis zijn met paaseieren? Ja, in principe niet zo gek veel. En zeker rond deze tijd is er ook helemaal niks mis met een af en toe een paaseitje eten. Alleen kwamen wij ook in diverse winkels nog paaseieren tegen. Vooral van die surprise-eieren met een speelgoedje erin. Waarop bekende kinderidolen staan. Hè? En dan moet je vooral denken aan Paw Patrol, Minions. Alles wat bij jonge kinderen populair is. Mm-hmm. En dat mag van onze Nederlandse reclamecode mag dat helemaal niet. Dus dat is verboden. Oh. Nee. Want dat zorgt ervoor dat kinderen daar meer van zouden gaan eten, omdat ze dat interessant vinden. Ja, vooral bij jonge kinderen van 0 tot 6 jaar. En ook bij de wat oudere kinderen, ja, die identificeren zich natuurlijk enorm met die populaire kinderidolen. Mm-hmm. En ja, en zeker bij de allerjongsten, dan maakt het natuurlijk niet zo gek veel uit hoor. Of er nou bij wijze van spreken een chocolade-ei een afbeelding heeft van zo'n Paw Patrol of Cars of The Minions of Fabeltjeskrant. Hè? Of dat er bij wijze van spreken een appel ingepakt zou zitten. Maar ja, je zult altijd zien dat soort afbeeldingen van de bekende kinderidolen zitten nou net weer inderdaad op de ongezonde chocolade-eieren. Ja, en je zegt ook, wettelijk is het ook verboden. Ja, bij de Nederlandse reclamecode en dan specifiek de reclamecode voor voedingsmiddelen is vastgesteld dat deze bekende kinderidolen niet gebruikt mogen worden in reclame. En in die zin zegt de reclamecode ook, verpakkingen, dat is ook een vorm van reclame maken. Mm-hmm. Daarmee lok je ook, daar doe je inderdaad ook een soort uiting en daarmee maak je een reclame. En daarin is dus heel duidelijk vastgesteld dat die bekende kinderidolen daar absoluut niet meer op mogen. En dat mag al eigenlijk ruim 2 jaar niet. Nee, maar de handhaving is wat minder. Of er is ook een bedrijf die heeft een soort disclaimer verzonnen. Kerstmis, Pasen, Sinterklaas en Halloween zijn speciale gelegenheden in het leven van een kind. En dus geen weerspiegeling van het dagelijks consumptiegedrag. En zij zeggen, dan mag het wel. Ja, dat klopt. Dat is inderdaad in het geval van de supermarkt Lidl. Die hebben dat inderdaad, die declareren dat, die claimen dat. Dat kunnen ze doen inderdaad, maar dat neemt nog niet weg dat ze zich aan de Nederlandse reclamecode moeten houden. Mm-hmm. En in die zin mogen ze niet die producten verkopen waarop die bekende kinderidolen staan. Het probleem is duidelijk, wat kan Foodsource daaraan doen? Ja, wij gaan maar weer naar de reclamecodecommissie. Mm-hmm. En hebben klachtenprocedures zijn we ingestart. Onder andere dus tegen Leeuw, maar we zijn ze ook tegengekomen bij bol.com. En ook bij de Action hebben we deze producten gevonden en op de website van Amazon. Ja. En dan moet de reclamecodecommissie maar oordelen. Maar wij zijn er heel erg zeker van dat wij in het gelijk zullen worden gesteld. Want ja, dit is heel duidelijk. Dit mag gewoon niet meer. Even afwachten hoe zich dat gaat. Maar jullie blijven daar op alert. Dat lijkt me wel tenminste. Want als het weer gebeurt. Maar de reclamecodecommissie kan daar wel iets aan doen? Ja, zeker. Nou, of in die zin, zij kunnen een uitspraak doen en vervolgens dan ook dat noemen zij dan een alert, een melding uitdoen. En die sturen ze dan ook naar media, zodat het in ieder geval dan aan de grote klok wordt gehangen dat er een fout is begaan. Mm-hmm. Maar de reclamecodecommissie kan verder niet echt straffen opleggen of boetes. Nee. En dat vinden wij inderdaad ergens ook wel heel, heel erg jammer. Want ja, dat maakt het natuurlijk ook wat veel aanbieders die zien dit wellicht als een ingecalculeerd risico. En ja, dan vervolgens dan proberen ze het toch weer zo gezegd. Als mensen daar meer over willen weten, even naar de website? Ja, zeer zeker. Nee, we hebben ook een uitgebreid achtergrondartikel over deze zaak. Dus dat is allemaal te vinden op www.foodwatch.nl. Dan is dat in ieder geval duidelijk. En Frank Lintner, hij sprak erover namens de stichting Foodwatch Nederland over de reclame op de kinderpaaseieren. Of de beestjes en de voorbeelden die daarop staan, dat mag eigenlijk niet. We hopen dat het allemaal gaat lukken om de zaken te veranderen wat dat betreft. En ik wens jullie veel sterkte in de strijd. En dank voor het gesprek. Il est 6 heures au clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui dise.

lost for a little while. But then you caught me in your loving arms, rescued me with your smile. That's why I'm giving it back. Christine McVie, ze is niet meer bij ons, maar haar muziek blijft altijd. Giving It Back hoorde je uit 2004 en daarvoor uit de oude doos Christophe en Les Mots Bleus. Zometeen, creativiteit kent geen leeftijdsgrens, maar eerst is hier Air Supply. Someone to hold me, oh, it's such a crazy old town, it can drag you down till you run out of dreams. So you party all night to the music and lights, but you don't know what happiness means. I was dancing in the dark with strangers, no love around me, when suddenly you found me, oh. Fine, that's what you are. So put your hand in mine, and together we'll climb as high as the highest star. I'm living a lifetime in every minute that we're together, and I'm staying right here forever. Oh, oh. Niet voor één, niet voor twee, maar voor every woman in the world, zongen Air Supply. Ons volgende onderwerp. In Rotterdam weten ze dat kunst- en cultuureducatie voor iedereen, van jong tot oud, een rol kan spelen in het ontdekken van jezelf en je eigen kracht. 5 instellingen die daarmee bezig zijn, laten op Koningsdag tijdens de Koninklijke Wandeling zien dat creativiteit geen leeftijd kent. Tera Cox praat erover met Lucie Kuipers, directeur van Villa Zebra. Welkom Lucie. Hoi, leuk te zijn. Ja. Lucie, is het belangrijk om met educatie voor cultuur bezig te zijn? Ja, ik denk het wel. Ik noem creativiteit altijd maar een soort denken in kansen. Als je in problemen denkt, kom je niet heel ver. Maar op het moment dat je kansen ziet, dan kun je uit heel veel situaties ontsnappen, zal ik maar zeggen. Of een andere plek vinden. En dat geldt voor jong tot oud, denk ik, dat het heel goed is om op die manier te denken. Ik hoorde je net een heel mooi verhaal vertellen, voordat we hier online waren, zal ik maar zeggen, over iemand die een tijger moest tekenen. Misschien moet je dat toch nog eventjes met ons delen. Ja, dat was een heel mooi verhaal wat ik ooit hoorde van een vakdocent die op een schoolles gaf. En die liet kinderen dieren tekenen en tijgers, heel speciaal. En de meeste kinderen die hadden heel netjes, hadden een tijger getekend zoals wij vanzelfsprekend een tijger zouden tekenen. En dat andere kindje had een rots getekend met een heel klein staartje aan de zijkant. En de juf had daar even... Oh, wat doe je nu? Maar het was een vakdocent, een kunstvakdocent. Dus die durfde in ieder geval anders te kijken. Dus die strafte zeg maar niet meteen af met je hebt geen tijger getekend. Maar die ging in gesprek met dat kind. En daar ontstond een onwijs mooi gesprek over waarom dat hij dat getekend had. En daar bleek een hele wereld achter te zitten. Dus dat bleek een enorm verhaal achter te zitten. Achter waarom hij zichzelf had verschuild. Die tijger had verschuild achter die steen. En dat leverde ontzettend mooi... Ja, inzicht in de belevenis van dat kind. Ja. We gaan even naar Koningsdag. De koninklijke familie zal in Rotterdam zijn. Als we die route volgen, wat kunnen we daar allemaal beleven aan creativiteit? Wat Koningsdag, het algemene thema is zowel veerkracht als kings en queens. Iedereen mag zijn wie die is. Trots zijn op jezelf. Dat is iets wat wij als Villa Zebra sowieso willen dat kinderen heel graag doen. Maar daar zijn we niet uniek in. Want er zijn natuurlijk heel veel instellingen in de stad die gaan voor cultuureducatie en voor alle leeftijden. Wij zijn met 3 instellingen in de stad, hebben wij een soort collectiefje even gesloten. En hebben gezegd, laten we eens even duidelijk laten zien dat cultuureducatie door je hele leven een rol speelt. Wij staan zelf aan het begin van de route. Als Villa Zebra, kijk straks goed op het... op tv, dan hoop ik dat je onze hele mooie installatie zult zien. Dat is Afrikaanderplein? Ja, bij het Afrikaanderplein, waar de bus aankomt. Daarna gaan ze lopen door de Pretoria-laan. Daar komen ze onder andere ook bij de SKVR, die daar projecten doet. Ze komen bij een project 100% hedendaags. 100% hedendaags is zeg maar even de volgende leeftijdscategorie. Dat is een samenwerking tussen Tent, Melly en Mama. 3 instituten voor hedendaags kunst. En welke leeftijdscategorie hebben we het nu? Dan hebben we het over middelbare scholieren. En die gaan heel erg vanuit ook hun eigen beleving met het thema zelfbeeld aan de gang. Wat voor kunstenaar ben je? En dan een stukje verderop zie je, is inderdaad de SKVR. En die hebben een heel mooi project gedaan rondom senioren. Zelfportretten. Hebben ze foto's van gemaakt. En daar gaat de koninklijke familie ook mee in gesprek met die deelnemers. SKVR, nog even de uitleg van die afkorting. SKVR is het instituut in Rotterdam wat gaat voor amateurkunst en cultuureducatie. En die hebben cursussen variërend voor peuters, van kleuterdans tot inderdaad projecten voor wat oudere mensen. Zo laten wij eigenlijk met z'n drieën inderdaad een beetje zien. Kijk, er gebeurt van alles. Maar tijdens Koningsdag, de hele route zit vol met kunst en cultuur. Van hip-hop tot Surinaamse dames die zingen, tot alles eigenlijk. Ik ben wel benieuwd, tot slot, welke activiteit verwachten jullie van de koning, de koningin of de prinsessen? Want die moeten meestal ook iets doen. Ja, volgens mij moeten ze van alles doen onderweg. Maar je mag vooral niet bepalen wat ze doen. Dus het is kijken hoe je ze kunt verleiden om mee te doen. En gelukkig is het een hele grote koninklijke familie. Dat is waar. Er zal altijd wel iemand zijn die, getriggerd is door wat ze zien. En ze moeten 1,5 kilometer lopen in een korte tijd. Dus kansen zat voor jullie? Kansen zat. Maar ik hoop vooral dat de rest eigenlijk, dat jullie ons allemaal zien. En dat jullie daarna ook nog heel erg bij ons op visite langskomen en mee gaan doen aan mooie projecten van Villa Zebra. Ja, nou, tenslotte dan toch nog eventjes de website van Villa Zebra. www.villazebra.nl. Dat is een makkie. Het wordt een prachtige dag. Dankjewel voor deze voorpret alvast. Lucie Kuipers over Koningsdag. En jij bent directeur van Villa Zebra.

years away. '78 alweer, Can't Smile Without You van Barry Manilow. Ons volgende onderwerp. Hans Sieremans schreef 100 gedichten over dementie in de gedichtenbundel Parels in de Mist. Een bundel die heel geschikt is voor hulpverleners die met dementie te maken krijgen. Herman de Bruin praat met de schrijver. Meneer Sieremans, welkom. Dank u wel. U bent gepensioneerd docent en als hobby gedichtenschrijver en dan ook nog de gedichtenbundel uitgegeven. Dat is wel bijzonder, toch? Ja, het is eigenlijk wel een heel verhaal. Ik heb heel lang in de ouderenzorg gewerkt, een jaar of ruim 20 jaar. Door reorganisaties zoals dat in die tijd toch ook wel weer ging, stond mijn baan op de tocht en ben ik overgestapt naar het zorgonderwijs. Ja. Maar in de tijd dat ik in het verpleeghuis werkte, heb ik ook in een cabaretgroep gezeten over de zorg. Wat een hele muzikale dominee daar. En ja, dat is een wat uit de hand gelopen hobby geworden. Ja, ja. Ik schreef heel veel teksten voor die groep. En dat ben ik blijven doen, eigenlijk niet meer voor de groep, maar nu dus over gedichten. Ja, waar ik gewerkt heb. Wel mensen met dementie. Ja. Ja. Ja, want daar gaat het om. Hè. Het onderwerp is dementie. Daar gaan de gedichten over. De gedichtenbundel van 100 gedichten over dementie, dat heeft een bepaalde boodschap, denk ik. Wat wilt u uitdragen? Wat ik wil is dat ik de mensen kan bereiken die er zekere bemoediging in vinden, troost, herkenning. Dat kunnen zowel mantelzorgers zijn als medewerkers, als vrijwilligers. Leerlingen die in opleiding zitten, die gedichten herkennen en daar iets aan beleven. En dat soort reacties krijg ik ook wel vaak van mensen die daar echt wel blij mee zijn. Ja, want is dementie nog een onbegrepen stukje van het leven? Ach ja, weet u, ik vind dat zo moeilijk. Ik denk niet dat het echt onbegrepen is. Maar als je er zelf niet mee te maken hebt, dan denk ik ook niet dat je jezelf daar zo erg in gaat zitten verdiepen. En je merkt het, het overkomt je dan op een gegeven moment dat je er wel mee te maken krijgt. En dan is het ook een zoektocht om, te gaan ontdekken wat het allemaal in gaat houden. Dat de mens zijn en dan hebben de mensen daar toch ook een stukje bemoediging, troost zo in nodig. En ja, poëzie, gedichten kunnen dat bieden. En de titel Mist, dan denk ik, ja, mensen die wat in de mist leven, die kunnen dementie hebben. Ja. Maar die parels, die zorgen er weer voor dat mensen ook weer gezien worden. Mag ik het zo vertalen? Ja, vind het in ieder geval heel belangrijk dat de mensen die dementie hebben ook als volwaardig mensen inderdaad gezien worden. Nee, en ja. Ze hebben een kwaal die natuurlijk heel, heel naar en heel vervelend is, maar ze blijven toch volwaardig mens. En dat moeten we toch altijd in elke schaal blijven nemen. Nou, dat kunt u ook met die gedichtenbundel, denk ik. Als mensen die willen inzien of willen hebben, waar kunnen ze terecht? Heeft u hem in eigen beheer? Ik heb hem helemaal in eigen beheer. Ik gaf ook presentaties, maar dat gaat nu even niet vanwege de gezondheid. Ja. En ik heb een website, die heet Lichtpuntjes. En, en dan mijn naam, dat is www.hanssieremans.nl. En daar staat heel veel informatie waar mensen terecht kunnen als ze er meer over willen weten. Ja. En er staat ook mijn mailadres op. En als mensen contact zoeken, kan dat altijd. Ja, dat is duidelijk, ja. Maar lichtpuntjes.nl is dan voldoende om te zoeken? Het is hanssieremans.nl. Ja, dat is destijds al opgezet. Maar de website heet Lichtpuntjes. En als mensen gewoon Lichtpuntjes kom je er al heel eind, ja. Ja, ja. En de bundel is dan ook, daar staat ook op hoe je de bundel kan verkrijgen als je die zou willen hebben. Ja. Ja, klopt helemaal. Een mooi idee om de dementie wat meer duidelijk te maken voor mensen die er of mee te maken hebben of er meer van willen weten. Ja. Via een gedichtenbundel. Heel bijzonder, denk ik. Een heel mooi initiatief. En gaat u dichten door bij u? Of zegt u nou, dit is wel mooi geweest? Nou, het is mijn tweede bundel. Ik heb al eerder een bundel uitgegeven. En ik heb nog wel aardig wat gedichten. Maar op het moment ligt het een klein beetje stil. Dat moet ik eerlijk toegeven. Ja, maar als het weer zover gaat borrelen, dan zou het kunnen zijn dat u weer een gedichtenbundel maakt. Dit is ook een hobby natuurlijk. Ja, zoiets te doen. Ja, precies. We wachten dat rustig af. Maar voorlopig is deze gedichtenbundel aanwezig. En kunnen die besteld worden via de genoemde website. Ja. Hans Sieremans, docent, en hij schrijft als hobbygedichten de nieuwe gedichtenbundel Parels in de Mist. Ik vind die naam zo mooi namelijk. Noem ik hem nog een keer. Ja. Dank voor het gesprek en heel veel succes. En ook heel veel succes met uw gezondheid. No.